تقریر کے بیا رستو مدالے جوڑے گی نا ہر یو بن وجن مدئی او ہر ہر یو بن وجن مدالی دا پکی نی چیز نہ منم دا خبر نما بانے دلیل نشتا تا بانے بولے دلیل نشتا چنا مانے نہ مانے نم بدلیل پیش کے آکا مانے نم بدلیل پیش کے یا ایھا الذین آمنو اے مومنانو شہادتو بینکم دا شہادتو بینکم چلے دا مبتدا را اور زوا عدل منکم دا والا خبر دے اے مومنانو شہادتو بینکم گواہی پمینستا سکے وصیت پمینستا سکے شہادت پمانا را وصیت ہم چاہست کرے اذا حضر احدکم الموت گواہی پمینستا سکے کل چراغ پتا سکے یو تنتا مرگو حین الوصیت پا وقت وصیت کے اسنان دوتن بئی شہادتو بینکم اسنان دا دیر پار دو شرطون دا گواہانو نمبر ایک زواد لی منکم چی عادلان بئی منکم ستاسو نبئی عادلان بئی یو منکم مسلمانان بئی او آخرانی من غیرکم او شہادتو آخرانی آخرینی من غیرکم که مسلمان نمیلاوی گی نہ گواہی باد دوتنوی من غیرکم چی سیواستا سندیم ان انتم ضربتم فی الارض دا شرط چی دیر شہادت سرو لگوا چی گواہی بور کی ان انتم ضربتم فی الارض کتاسو سفر کوئے پزمک کی فاسابتکم مصیبت الموت نو پیخ شیتاسو تا مصیبت الموت دا مرگ و مصیبتو تحبسونهما اساروے بادا دوارا من بعد صلاتیم پس دمانزو دمازگرنا اکثر مفسرین و سرداوی چھ دمازگر منزونو دیتوی لکھی گی تغلیز مکانی او تغلیز زمانی مقصودی جملہ پاکے فیوق سمانے غیر مسلم با ام دا اللہ دنم قسم خوری یو دا زی تغلیز دے ایو دا زمانی تغلیز دے یوی جماعت تراوستو او دویم دمازگر وقت ہے نو وقت دمازگر دا زمانے پہ اعتبار سر ہو چھتا او جماعت زیر ڈیر بہترین ہو نو دے دیتے راوست من بعد السلاتیم پس دمانزو دمازگر نام فیقسمان باللہ قسمون بکی دوار پالا ان ارتبتم دا ان ارتبتم چلے دا با لگے را تحبیسونہما سرا تحبیسونہما ان ارتبتم کشک و اعتاسو لا نشتری بھی سمنا دیتوی تغلیز قولی یو تغلیز مکانی و یو تغلیز زمانی و درین تغلیز قولی دے لا نشتری بھی سمنا چناخلو منگا بھی پدے قسم سرا سمنن سمال ولو کانا اگرچی بھی مشہود لہو اگرچی دچار پارا گوائی ورکولکی گی زا قربا رخ پلوانو نئی ولا نکتمو شہادت اللہ او منگ با نپٹو شہادت اللہ گواہی دا اللہ چکم گواہی دا با نپٹو انا ازل من الاسمین منگ با پدغ وقی خامخار گنانگار نیو دا خو یو خبر شورا فین عسرام که خبر ورکڑیشو علا انہو مستحقا اسمن فدے خبرا چکڑیو دے دو وسیینو وما دا غیسایان دا دوتن چو استحقا کڑیو دے دوارو اسمن گنار دروغو دروغی ویدی دی فاخران یقومانی ندو نور کسان بودریگی مقام ہما فزیر دے دوارو اس بدو نور کسان دے دو پزیبان دے ادری گی من اللذین دا غچانا استحقا علیہم الاولیان استحقا علیہم چھدے یو حق و دعوے کری پاغبان دے استحقا علیہم چھدے یو حق دعوے کری وی پاغبان دے چھ حق وحل شووی چھ حق لاندی شووی داغو فگنا سرا دا الاولیان چی دے دا بدل لی رسن دا آخران نا دا آخران اولیان یو شہرے فاخران یقومان نگویا فالاولیان یقومان دا دوتن بسو کی چی دیر نزدیوی دے مڑی تام دا دو تنبا زیاد نزدیوی دی مڑیتا فیقسمان باللہ دلتم مقصودی جملہ را مخیم تیرشوا دوارا با قسمونا خوری پا اللہ باندیم لشہادتونا چی خامخا زمونگا دا بیان شہادت نا مطلب دلتا بیان زمونگ دا بیان احقو من شہادت ما زیاد رختن دے من شہادت ما ردید دے بیان نام وما اعتدینا مونگا زیادتے ندے کڑیم ان اذن دا تغلیظ قولی شو مونږ په دغه وخت له من الظالمین خامخا د ظالمانو نه یو ذالک دا د قسم دار قسم واپس کیدل ادنا ډیر نږدې را ایاتو بشارت علی وجهه شرات له بو کی دا شاهدانو بشارت په گواهی سره علی وجهه په خپل خو طریقه باندې په طریقه دا غی شهادت او یخافو دا علت تے دا پار دو اگے او سیو دو اگے قسم او یا خافو یار دے یارنا چوب یریگی دا وسیین ان ترد دا ایمانم بار ایمانیم چو واپس بشی واپس کی گی با قسمونا دا قسمونا پا ورسو باندے بار ایمانیم پس دا قسمونا دا دے وسیینو نام واتق اللہ دا اللہ نا یروکے پا دروغا قسمونا مخرے دیسایانو غنطکے واسمعو اور ہیں واللہ لا یهدی القوم الفاسقین اللہ لار نخی قوم فاسق تام یوم یجمع اللہ الرسل فکم اورد چ اللہ بالا ٹول پیغمبران را جمع کی قیامت اور زیادی چو یری گرے دا غورا دینا قسمنا سے مخری دا اورد را روان دا فیقول ورتبوی ما ذا وجبتم چ سنگا قبولتیا اوکڑے شو استاسو تفسیر قرطبی کے معنی دا کڑے دا ما دا وجب تم چستاسو دا مرگ نرستو دے خلقو کم نوی نوی سیزونا جو کڑی ہو قالو دی بورتوائی لا علم لنا چی منتائی سلم نشتا گر آیت صفا دلیل پا دے چی طول پیغمبرانو تا علم دا غیب نشتا سون چی دی یوم یجمع اللہ الرسول فیقولو ما دا وجب تم جواب کی دی داوی لا علم لنا نہ چا پا کے جواب کر دے مفسرین ہم کر دے بریلیان دا خبر ذکر کی چھ مازغب بے کار نکی کنا داشت با پی دیر راغلی دا اخرت اگا احوال دا سری نوی بچ لا علم لنا کنی دی تا خو علم وہ غلط ذکر دا چھ بل دے قرآن کی راضی لا یحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ لا یحزنهم الفزع الاکبر دا الفزع الاکبر دا وجنا دی پا حزن کے پا دہشت کے نہ ور دی گی نہ دوے مانا دا کی چے لا علم لنا ما علم کا لانک تعلم الغیب ستار علم پا مخی دا منگ بس علمی پا غیب باندے تپوئے گی لٹولنا ور جواب غم دار چے قرآن آئی طرف تے اشارہ کردے دا انکا انتا علام الغیب دے علت ذکر کردے والا چے گل لا علم لنا منگ تر غیب و علم مشتا نبی فرمائی دا قیامت پورت بز پسجدہ ور پریو زمان نہ اللہ و مات سم حامد خی اغیرات وس ندی خولی ال تبیرات خی نہ دار سی ظلم ہوتا نشتا کنا دا کانا دا ما کانا دا ما یکون لا علم لنا او تبوی جی کل دا ہو دا کوسر نا خلق ابوس کل لراشی او پت بکڑی شی واپس بکڑی شی انکا لا تدری ما احدثو بعدک تا تا پتا نشتا دے خلق استان رس تو کم بے راجو کڑیو لا علم لنا منگتا اے سلم نشتا علت وجہ انکا انتا اللہ ملغیوب یقیناً تو دیر خو خبر پغیبو اس قال اللہ یا عیسی بن مریم کلچے اس دو انبیاؤں نے خاص عیسی علیہ السلام تفصیلاً دیر پار ذکر کی چھ دے عیسیان خصوصاً دا کی دوا چھ دے تا خدای توب صفت دام حاصل لے چھ پغیبو پوئی گی کلچ بوی اللہ یا عیسی ابن مریم عیسی زویر مریم اذکر نعمتی علی کا یاد کا نعمتون دما علی کا پتا باندیم نعمتون دما اللباب کے مفسر لکی دا نعمتنا جمع مراد و انت عدو نعمت اللہ یو نعمتنا دیر نعمتون دما پتا و علا والدت کا استا پا مور باندیم نعمتون شروع شو از ایت تو کڑن بے نعمتو دا بدل لے بدل استعمال دسنا دا نعمتینا از ایت تو کا بروح القدسو کلچ ما تک لکڑوے پاغے روح پاک سر جبریل سرام دویم نعمت تو کل مناسا فی المادے وکالام خبر دے کولے دا مور پا غیق کے او پوخ عمر کے اوما مہد دا مور غیق دویم دا خبر دے کولے خلق و سرا فلما دے پزانگو کے وی دا المہد مانا بدا نکے چی پزانگو کے اے بیاچ والا خوالا ورشی اپا سندون والا دسخط کے نالتا و تو آئے چی دا پختو کا مترجمہ دے کڑے دا ال تر پزانگو کے وصر لکلی دی دا تینا کٹ کا دوارا مانے سہی دی مفسرین ہوئی مطلب ادار وڑکوالی کے نار وقت کو بچے پدانگو کی نہیں کنا کل پدانگو کی کل دا مور پغیق کی فلما دے دا مور پغیق کے پدانگو کی وکالا پپوخ عمر کے بے ام کے دک زمانہ اثر کی کالا دے لذکر کی زمانہ چ بچا کے اثر کی ناغ الہ نہیں ویز علم تو کل کتاب شان علمی عیسیٰ علیہ السلام او کل جماعت آتا خولو کتاب والحکمت آو سنتو ذکا غبر آکو زیگی کنا نرستو پیسر دا پیغمبر پا احادیث و پا قرآن با نکیت والتورات و خاص طور تورات و انجیل و استخلقو من التوین معجزی شروع شد عیسیٰ علیہ السلام او ورسر بداخی احتیاج فی التصرف اول بیا احتیاج الاللہ فی الحفاظت دویم بیا احتیاج فی دعوت التوحید و انتخاب صحابہ دریم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پدے درو ضروری کارونو کے ہر وقت محتاج ہو یو دا چ اللہ تا پہ حفاظت کے محتاج ہو دریم دا چ ملگرتا محتاج ہو توحید دعوت کے اور دریم دا چ تصرف کے محتاج ہو نہ احتیاج فی تصرف دے دینا شروع ہو و استخلقوا من الطین او کل چتاب جوڑو تخلق و جوڑول دا خلق نسبت غیر اللہ تا بالکل ناجائز مسلم لیگ دا پاکستان خالق جماعت تے جملہ غلط ارا دا دا پلان کی خلق دے سندری وغیرہ چی جوڑ کری جملہ غلط ارا ایس تخلقو کل چتاب جوڑو منت تینے دا خٹنا کہیات تیرے پشان دا شکل دا مارگو بی ازنی زما پا اجازتو ہر دے بہت سرداوی بی ازنی خودون دا سورت آل عمران کے عرض نو ویلی الت ایجاز و دوزل ویلی دی بی ازن اللہ ادا مقام دا نعمت تے او احتیاجی ثابتی پا دے دے کے نہ ہر کار سر بوی بی ازنی چھ دوکنشی چھ معجزہ دا نبی پا واک کی او چھ کلے درگواری نا معجزہ کارا کولی چھ یا دا ولی پا واک کی کرامت دے چھ کلے درگواری نا کرامت کارا کولی چھ دا دوالا خبری سی نی دی وما كان للرسول ان ياتي بآيات الا باذن الله فتنفخ فيها نفخ وكوتا فيها پاغه اتكي يا پد كهي ات تير كه دا كاف د مصر ماني تراجه د ابن عتيوي فتنفخ فيها تاو پد مصر كه مصر له ات کی پوکے کو نتابا پوکے کو پاغه کی فتكونو تويرن نشوبدا مرغے پرشتیا بی ازنی زما پہ اجازتو و تبر ولک مہا ولبرسا اور اغو بتا دمورن پیداڑون دو ولبرسا و برگی مرض والا بی ازنی زما پہ حکم و اس تخرج الموتا بی ازنی اور کلچ بتا رہست المڑی بی ازنی زما پہ اجازت لکبروننا جو اندی وشو دا اول احتیاط فی التصرف دا دین دوکنشی سائی چاہ گور دا کول لا سی چکولو دے بے اذن اللہ کول اللہ پاک دا غپ اللہس دا معجزی خکارہ کردے اس دویم ویس کفف تو سرا دا دویم قسم احتیاج دے پا حفاظت کے عیسیٰ علیہ السلام پا حفاظت کے اللہ تا محتاج ہو دا زان پا خپلا حفاظت نشکولے ویس کفف تو بنی اسرائیل آن کا کلج بن کرل ما بنی اسرائیل ستارا وجلونا دا ما بن کردو کنی خورا رسیدلی ادھر تا اس جیتوں بالبینات کلچ تا دیتا معجزات پیش کرل فقال الذین کفروا منہم عناد بن اسرائیل ہوئے کافران پا دی کے ان حاضان ندیدہ معجزی اللہ سحر مبین مگر دروخ کارا یا جادو کارا درہم قسم احتیاج فی دعوت التوحید و انتخاب صحابہ و ایدہ وحیتو کلچ مازڑکی واچولا الہام دے حواریین دی کنا الال حواریین حواریین تا القیت فی روعہم مانا کی کل جما پزڑکے حواریون تا واچولا دا چے ان دا تفسیر دے زکا چے د ندا د ماده د ندا د رستو چې ان راضی ان تفسیریه او حیتو ماده د ندا باندې مشتمل ان امنو دا چې ایمان راولې پما او وی رسول د ما پر رسول قالو وی د حواریینو چې دا اوس انجیل داغه په نمونه باندې ده د دې حواریینو په نمونه باندې امننا مونږ ایمان راولې ده وشد گواشا بیننا مسلمون چې مونږ مسلمانان یو اس قال الحواریون نزول مائده کلچه اوی حواریینو یا عیسی ابن مریم اے عیسی زویر مریم هل یستطیع ربکا آیا خبر باستا رب اومنی زکا حواریین خو خلقو کنا ندانا کنا چی داغی شکو در رب پتاکت کے آیا استا رب باستا خبر اومنی یا هل یستطیع ربکا آیا کولیشی استا رب سمطلب کولیشی یعنی دا دین خو شرعی مانع نشتا دا مطلب ایلی بیا حل یستطیع ربکا شرعی مانع خود نشتا کچھ تمائی دراشی ابن الانباری ہوئی چی اچھالا دا دی اجازت نشتا چی دا آیتنا زین یہ دی طرف تراشی چی گنی دا حواریینو دا اللہ پا قدرت کے شکو چی یر دا کار تا کولیشی لکے اسری تو یر دا کار کولیشی دا خو آگا چاہتا ویل دا سی قلق ہوئی چی شکی کنی چی کولیشی ہو کنی وی دا مطلب تی نوانق لنداد وط بانی مونگزا کو کرے آئیو نزل علینا مائی رتم من السما چراو لیگی پا مونگ باندے دسترخان دا اسمان نام قال اوی وط عیسیٰ علیہ السلام اتقو اللہ دا اللہ نیرو کے بغیر دا ضرورت نامو جزات مغوارے مقتضیاتو کے یو مقتضی چیئے رکھوے ان کنتم مومنین کے اتاسو مومنان قالو دی وط اوی دا بغیر دا ضرورت نر موجزے سوال نرے دیکھ دن نڈیر فیدی دی سے نورید مون غاڑو انا کول امین اچ مون خوراک د دینو کو یو پیدا خو پکې دار چې مون د دینو خوراک کول غاړو وتطمئن قلوبنا او پورا با زمون غړو مطمئن شي ایتدا الله رښتینه رسول یې چوکرو غته وسټو کنه نو پته ورا ته لګی چې بالکل واقعي رښتینه خبره ده ونا علما مون ته پته لګی ډیر نور به هم زمون علم سیوا شي ان قد صدقتنا چې تاریخ بیا ویل دي مون ته په داوا د رسالت کې ونکونا علیہا من الشاہدین او شب منگا پدے باندے دا گواہانونا قال اوی عیسیٰ علیہ السلام زویر مریم اللہم ربنا اے اللہ اے دمگا ربا انزل علینا راکتا کی منگتا رولے کی منگتا مائدتا من السمائے دسترخان من السمائے دا آسماننا تکون لنا عیدل لأولنا وآخرنا چوی زمونگ دا پارا عیدن خوشالی اخترو دا خوشالی خبرا خاص نعمتو لی اولینا زمونگ دا موجودو دا پارا اما و آخرینا دا رستنو دا پارا اما رستو چه کم رازی ناغیب اموی چیر سلف برخ کلو اغیر دوڑے سوال کرو زمونگ سلف و آخرینا بوی او اغیر گوت سٹلے وی و آیتم من کو او دا با یو معجزی استاد تر اپنا آیتم من کا نعمت عاما او تکون لنا عید اللی اولینا دا نعمت خاصا ورزقنا او رزق راک منتا وانتا خیر الرازقین او تا دیر غرا رزق ورکون کی دیویل چی تکون لنا عید المنگ اختر دا اغی وردی نجوڑو چی پا کم ورد بانی دا خوراک منگ اوکو دا کعب قول داری چی دا اتوار پا ورد بانی دا عمل سر تا رسیدلو ندی تر خوشحالی ورزوی دے اتوار رزو دا غورز دا چھ مائدہ بھی راغلے دا آیتنے چھ ویل دے و آیتن من کو نمطلب داو علا توحید کا وصحت نبی کا اس دے دے کے او خبر دا مائدہ راغلے دا او کنا دا راغلے دسترخان راغلے دے او کنا کراغلے دے نسو پکے اکنا ندی راغلے خبر اخلا پسوا مبصر دے اللباب علامہ دمشقی پدے باندے لگباس کی دو علماء اختلاف تے دو قول دی یو قول لارے جمہور وی داوی چے اور آغلے دا ہو پکے سو مئے او پکی رت شوے او لشے پکے نوے چے خیو وخی او گیر چا پیرا پنزو ٹکالے وے اسمانی ٹکالے پیاو باندے کجوری پرتے وے او پبل روڑے باندے زیتون پراتو او پبل باندې دا سے انار پراتو پنځه انار او دیکھ ام لگ اختلاف شتا امام ترمیزی دے دے کے پا کتاب و تفسیر کے پا صورت مائدہ کے ہوئی خوبزونا و لحمونا ڈوڑے وا و غخوا ایو قول خما ذکر کچھ میانو اچاوی لی دی میان او ڈوڑے اچاوی ماتا ڈوڑے او غخ پکے نوانور پکے دیر سیزونا سعید ابن جبیر ہوئی دا سے مختلف قول اقوال ملاوی گی تردے پورے چی ترکارے پکے ہم خلقو ذکر کری دی چی سی بیان پکے ذکر کی او روجے پکے ہم ذکر کری دی دویم قول لارے چی دا سر نا دا دسترخان را کس چوے نا دے ذکر چی ورپسی عیسیٰ علیہ السلام ہوئی چی دا سوال کوم فمن یکفر بعد منکم نا دیر سخت سزا بوتا ملوش ندیوے لا حاجت لنا فیہا خودیوی چی لکد آول خبر آسا حالا چی دسترخان اگا راغلے دے دوستو چی کم عذاب راغلے دے نا شکری چاکڑی دا پکی نا غدا مسخ یا سی او عذاب دیر رنگا چی او چی دا سی عذاب پچابان دیرو راغلے نو قال اللہ انی منزلوها علیکم او ویل اللہ اجابت الہیہ زور علی گن کے مادا دسترخان پا دی باندے فمن یکفر لیکن دونا خبر دا چاچ نا شکری اکڑلا بعدو پس دراتو دسترخان نامن کم پتا سکی فینی اعذبو عذابان زبا دل دا سے عذاب ورکم لا اعذبو احدا من العالمین دا سے عذاب بیوتن لمانی ورکڑی پا مخلوقات کے نچا پا کی رکڑی دی چاچا ادے خار کڑے دے یعنی ذخیرہ اندوزی کڑے دا نداغین پا کی خنزیران جوڑ شوی دی ادرے ورزی روز تو بیا علاق شوی دی وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ إِعَادَةَ دَفَارَ دَبُعْدِ عَهَدُ تو عیسیٰ علیہ السلام خبر ہے کہ ذکر چوا اسے بیا ذکر کی وَإِذْ قَالَ اللَّهُ كَلَچِ بَعُوِيَ اللَّهُ دَ قیامت پورت باندے اگر چی چاوی دی چی دا آسمان کے سر خبر دا خونا اصح قول دار چی دا قیامت سر واقعات تعلق ساتی یا عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ زویر مریم اانت قلت للناس آیا تاویلو دے خلقو تام اتخذونی و امیہ الہینی من دون اللہ انی سے ماو زمارا مورو الہینی کارسادان بیر اللہ نام قال مفسرین دلتا لکی اللہ مالو سم لکلی دی چی دا سوال اتنا حکو انتا قلتا لنناسی نو بالکل پر پیدو شو عیسیٰ علیہ السلام پر پیدو بی عیسیٰ علیہ السلام اور دیم لکلی دی چھے خوالت بیا کمروزی پا آغا وقت کے نو دو وین خوالا دا دیر ہے بد دا اللہ دا وجنا آغا با تیرا وطل شوروش ورطبوی سبحانکم پاکی دا تالرام مناسب ندی تالرام ما یکون لی ما لهم دا مناسب ندی انا قولا چھے ہوئے ما مانعی اولو دا چھے خبری دو نشم کولے ز پیغمبر ما خلق و تبوی ما چا اللہ پرے دے اور بل چانا مدد نہ غواڑے انا قولا چوے ام زو مالے سری بہ حق چ دکم ما تر سر نہ حق نشتا ان کنت قلت کدا ما ویلی فقد علم تا نتا تلاغے پترا امام غزالی لکھ لی دی احیاء العلوم کے سدار ادب خبر دا چ ہوتا نہیں ما قلت ما نے دی ویلی دیر دا ادب خبر دا رہی ہے کما ویلی کنا اللہ تا تو خدار سے پترا تعلم ما فی نفسی تب پوئے گے پاگے سوچ دما پزڑو کی دی نکا پا جب ہمیں ویدی اگے بانے خود پوئے ولا عالم و زن پوئے گم پائے سو فی نفس ایک چستا پا نفس کری انکا انتا علام الغیوب یواز عیسیٰ علیہ السلام اموے انکا انتا علام الغیوب یوم اجمع اللہ الرسول طول پیغمبران اموے انکا انتا علام الغیوب ما قلت لہم تا وقت سویدی جی دقا خود وقت ندی ویدی کنا دا تا و تسوی چی دی پاغی عمل نکو ما قلت لهم ما ندی ویلی دی تا الا ما مگر اغا امرتنی بی چی تا ما تا حکم کرده پاغی ان عبداللہ چی اللہ یو گنے دار مقاتل مانا دا وحیدو اللہ یو گنے ما خو اللہ پڑھوں بنے اور از چی خبری مکڑی جنے دامی ویلی دی انی عبداللہ زدہ اللہ بندے ما ربی و ربکم چی زما استاس و رب دے وکنت علیہم شہیدا زر دین خبرم ما دمت فیہم سو پورے چپک موجود ما فلما توفیتنی کل چتا پورا پورا واغستلم زان لام اسمانوں تریو خیجولم کونتا انتر رقیب علیم بیا تا خبردار پدی باندی صرف ما تا بیا پتا نشتا یواز دی خبر ندا تامین وان تعالی کل شین شہید او تا پاری اوسیز باندی حاضر ناظری دو مانع تروس پوری دی خبر نا اگر ذکر شو چی دا خبر مانا دا کڑے یو دا ما یکون لیا نقول ما لی سری بی حق دویم دا ان کنتو قلتو فقد علمتا ندری مدا ان تعذبهم فانهم عبادك کتو عذاب ور کے دیتا نہ تو مختار کلی فانهم عبادك دیستا بندگان دی دا بزرگ غفاری نے روایت تے چ نبی علیہ السلام دا آیت بیا بیا وی بیا بیا وی جڑلی پولش پ اللہ تو لاڑو وان تغفر لهم اکتو بخیدی لرا نبیام تو مالکی زک چ انک انت العزیز الحکیم تو زور ور حکمت والے قال اللہ او بوی ورتا اللہ بشارت هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم دا اغورز دا چه فیده بور کی رشتنو تا دا غی غرشتیا هذا يوم ينفع اشکال لنحوی دا يوم مضاف تے او ينفع مضاف الی فعل جوڑ شوی دے ينفع فعل لکنا اور دین مضاف الی جوڑ شوی دے اون خو کافیہ کے دعوی لیدی چه مضاف الی ستوی کل اسم نصب الیه شیئن بواسطه حرف الجر لفظا او تقدیرا نداخو اسم نده نو مفسرین دیده که تاویل کی هذا یوم نفع صادقین نو ینفعو پا مانا دو نفع سرا دا ورز دا نفع دا رشتنو دا نفع بور کی رشتنو لا صدقون دا دیغا رشتیا چی عقیده کل دا عمل مده دار ده سنگ فیدا دیل و جنتو نی بایگ بلان دی ردین نیرون آوسی و پدیکا میشا رضی اللہ عنہم و رضو عنہو اللہ با خوشحالی دینا ردید تاعد دا وجی و رضو عنہو او دیب خوشحالی دا اللہ نا ردی وجن چی سوابونے والا خور کرل ذالکا دغ جنتو الفوض العظیم کامیابی دیر لوی رام للہ ملک السماوات دا تنبید پا عبودیت دا عیسیٰ علیہ الصلات والسلام چه عیسیٰ علیہ السلام بندر ہے داغو واک اختیار کسی نشتا ہے اعتماد دے پا اللہ ازاد المصیر ابن جوزیب للہ کیو اللہ لک ملک و سماوات والارد بادشاہی رٹول اسمانون و رزمک رام وما فی انہو سچ پدی کی دی نچ صدا دا سچ دی دا دا اللہ دی تصرف دا اللہ دے ملکیت دا اللہ دے ملک دا اللہ دے منام داغا کنا حلال و حرام کے داغا منا وهو ذك يو الله عيسى عليه السلام نا امورنا الله يدوم على كل شيء قدير فاريو سيستا قتلري سوره انعام ربت يا ما قبل سردا سره سوره مائده کے مخ کے شرك فعلی نفی اول کڑلا اور شرك تصرف نفی پدیم نمبر کڑلا پدی سوره کے بعد اگے عکس طریقہ شروع ہوئی اول با دے شرك تصرف ردی اور آئے نہ رستو بار شرک فعلی رد ہوئی نہ دا سورت انعام اور سورت مائدہ دا دوار موضوع نہ پھر شرک فعلی اور نہ پھر شرک فتصرف بھئی ہو لیکن مخ کی رستو کے بفرقی دل تک شرک فعلی مخ کی والتا برستی دیر مخ کی سرا ربط او مناسبت تے دا دے زینا دا قرآن کریم دوے محیصہ شروع کی گی من اول فاتحہ کی ویلو چا قرآن منگ تقسیمو سلو رہی سوتا ہر حصہ پا الحمدللہ شروع کی گی دا دویم حصہ را سورت انعام نا تر سورت کہب پوری دا چلے دلی دا او پا دی حصہ کے با اللہ رب العزت دا تربیت بیان کی چی سنگ دا خالقی ما دا سے رب العالمین تربیت زمان دے زمان سے وابل سکنشتا چی اگر تربیتو کی دا دیر پا رب دا سورت پاول حصہ کے نفی شرک پی تصرف پی زیمہ کے بے نفی دا شرکو چه ده شرف تصرف رد بی دا غیر پارا با یولس عقلی دلائل ذکر کی ایوب نقلی دلیل دا ابراہیم علیہ السلام نا تفسیری ذکر کی دا ابراہیم علیہ السلام واقعہ با ذکر کی تفسیری دا دا دلیل نقلی پا طور باندے فدے کے با دا ولس و پیغمبران نمون ذکر کی و تلک حجتنا آتینا ہا ابراہیما و اخر کے باوی ولو اشرکو لحبت عنهم ما كانوا يعملون. د اعتراضات جوابات بومی من بوائی دا اعتراض دے دے جواب دے. اور تبلیغ طریقہ براتا ہوں مخی پا صورت انعام کے کہ خلقو تا تبلیغ کے نا پا کمی طریقے سر بکے او پا دے کے با پا دوے میں سکے دا تحریمات العباد و ذکر ہوئی نور سر ور سر با دا نظر غیر اللہ دا غی بیانی او تا تا با دا مناظرات طریقہ خی یا کو برادر و تنوے دا سی و تا ہوا یا دا دعوت و تبلیغ طریقہ براتا خی قل ان صلاتی و نسکی قل اغیر اللہ ابغی ربا قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم قل اغیر اللہ اتخذ ولیا قل قل ہوا یا ورطا دا سے دا سے ورطا او آیا. سورت ممتاز دے پا عقبات ستو باندے ہر مبلغ و داعی چی ہر مناظر چی اغبانے بدا شپگ عقبے رازی دا دے نبادے پدے بدے ورخی جی او ہر عقبہ چی شروع کی گی ناغب پا کذالک سر شروع کی گی وَكَذَلِكَ فَتَنَّا رُمْبَنَي الْإِفْتِنَان بِالْمَتَاعِن من جهت العداء دا دشمنان دا طرفنا قسم قسم الزاماتو وَكَذَلِكَ فَتَنَّا ذِم وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ دے داعی تا بوئی چیر غٹ جائے لینو دا سے گول مول غن من خبر چی اوشی نخی کنا تو خیاران وی پخپل پانے پوشی دون وضاحت کے خبر بالکل واضح ذکر کے وَكَذَلِكَ نُفَسِّرُ الْآيَاتِ دَا دِلَكُمَا وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ چی سبیل دا مجرمانو اور سبیل دا متیعینو دا جدا شی الاغی بتاتا نیکان معلومی گی چی مجرم دا تمخیر معلوم شی نظرت مجرمان خیمہ چی دا اگا غٹ غٹ مجرمان دی دا و پا اگا دوے معاقبہ کے ذکر کی اور درے معاقبہ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ مخی نفسر الْآيَاتِ اس نصرف الآیات جیب دربان قسم قسم فتوی اغا ام لگی دا برتوی ممن تعلمتا سبق دی کمزے ویلے دی خستا اغا استاد دا سرے دا خبریم تا دا سی پدی وجہ کے اتم سی پارا چا بیا شروع کی گی سلورم آقاب ورازی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنَ عَدُوًا عَدَاوَتْ بَا اَهْلِ عِلَمْ تَا سَرَكِ مُلَان پِرَان اغیب مجادلے تا سر شروع کی مناظرہ او پکیم جوڑا شی حلتا بوئے اپا غیر اللہ یبتغی حکمان زمارا پارا حکم شتا فین زمان آقبا بدائی وکذالک جعلنا فی کل قریت اکابرا مجرمیہا لیمکرو فیہا بدماشان غندگان وزیران دا سے غلط خلق چلے اسلام دشمنانی اغیب دان سر ملگری کی اس تا خلاب بتحرک چلی او اخر کے پدے ختمی شپگما وکذالک ہر یو وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون. دا سورت انعام پبارک دا خبرہ ڈیر مشہور دا ارچا دا لکلی دی ارچا چھے دا پیڑ نازل شوے دے پدے باندے و رستو لگ اشکالات راضی زی پدے مفسرین توم راضی سورت انعام کی ودی کلا کلا ہوئی دا پپلانی جے کے سکسان راغلو ناغی یو خبر اکڑا نا آیت نادل شو نا فورا وی بیا خالی لڑ شی چہرتا خو مخ کوئی دا پہیڑ نادل شو نا اس خطا پا خاص موقع کے اگا ذکر کو امام راضی خپل یو دے دا سوی دی دی چی یرا دا خبر کے دیشوا دا کے دیشوا نا دا ٹولی را جمع کرل نا دا سورت انعام کے ذکر دی خو یو خبر دا دا خبر چې په یړ باندې دا صورت نادر شوی دی د دې سند سره لکه خلک او تپوس کی کنه چې تاسو سره د خبرې ثبوت سره نه چا مونږ وکتل نه معجم صغیر کې دا خبره ده د ابن عون نا یوسف بن عطیه دا خبره نقل کړی ده لیکن پای کې راوی د اسماعیل بن عمر دا داغ تفرد دی چه اغا دا خبر ذکر کرده دا معجم صغیر کے ڈنبنی جل کے اکسی صفحہ کے معجم صغیر صغیر دے ورکوٹے دیر غٹنا پائے کے پڑنبنی جل کے پہ اکسی صفحہ کے دا خبر اغا نقل کرده باقی فضائل والا علماء کرام دیر ذکر کردی چه او یاد ذرا ملائک پہ یڑ نازل دل چکل دا صورت اغا رات زکر چی صورت پہ امہات بانے مشتمل لے، پا توحید بانے مشتمل لے، پا نبوت بانے مشتمل لے، پا معاد باندے، قدم الحدین چکم مدائب دی اغرط کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہ پھر شرک پہ تصرف ہو، دلیل عقلی اول ہو، الحمدللہ سرات دخدائی توب طول صفتنا خاص اللہ لردی الحمدللہ. کلب کے سوک بھی خدا نشتا، لفظ خدا خوشتا، لفظ دا خدا نشتا، خدائی توب ذکر کی پتر جمع کے، اور لفظ دا خدا ام پاغ کتاب کے چکم دا خطبو کتاب دے جمعے اور آگے ترجمہ شعر پائے کے مشتا الحمد للہ الذی، گور خبر دا خدا دا لفظ دار دا خدا لفظ شتا دا کو عجمی اور ٹکرے دا واجب الوجود پمانا باندھ دے خود آ لگ رہے شرط دا شرقائر نے چمعلومی گی اور پشما کے مشتا خو، لیکن دا خبر دا چی دا دعا پا مقام کے لفظ دا اللہ وایا، اگر ٹھیک دا غور دارا چی دا دعا مقام کے لفظ دا اللہ وایا، ذکر چی دا اللہ دا لفظ اگر جامعیت تے چی اگر خدا پا لفظ کی نچتا ازان لما سرد جامعیت چی امام راضی پہ اول کے باز کرد مویلو فاتحہ کے ابتدا کے اللہ دے لفظ کی سونا جامعیت تے اگر پا بلے اس ٹکی کی نچتا، نہ پا بھگوان کشتا، نہ پا گاڑ کشتا، نہ پا خدا کشتا، خدا دا چی دا لفظ استعمال اول غلط تی دا خبر غلط آرہ. ہاں دا دعا پا مقام کے اللہ یا خدا یا پا دے باندے یا اللہ یا رحمان یا رحیم دکا خبر بیا سیدہ ذکر کا دا سے عام کہے کنا نبیا برا بڑو نم بدلو الگواری خدا حافظ ہو اللہ حافظ و پیدی کل غواری خام خا ابیا چی چنے وزیپا غواری دا سے ہوئی چی خدای او بخا وزیپا روڑے خدای او بخا نبیا بخا مخاو تداوی چی اللہ او بخا ادا سکے ماسٹران چی کلا ٹینشن اولادی پس اسم لے کے اور ترانہ بھی لکھی گی او تو را او تو عوام نہ پاخر کے بکرا راضی سائے خدا اے ذل جلال سائے خدا اے پکے راضی کنا لفظ دا خدا استعمال ہو لشے دیکھے سے خبر نشتا ہر سوک بیا عربی بھی رشی یا نہ سوک بدا بھی جز غائط نر عالما یا ر تقاضے نر عالما خو بس او دسماتی نر عالما کر چھ تپی نہ پوئی گئے جوڑ سم ٹکے ہوئے چم دا پختو آگا چر دغے نر عالم نم سیدہ ہاں مقام دا دعا کے دا اللہ اسماء و صفات ذکر کوا اللہ بر دعا قبلی ٹول صفات دا خدائی توب خاص اللہ لردی الذی خلق السماوات والارض غزات چھ پیدا کردی دی اسمانونا از مکان خالق دا جواہر دے السماوات والارض عالم کبیر یہ پیدا کردی دے دیتا عالم کبیر ہوئی عالم صغیر یہ ہم پیدا کردی دے عالم صغیر دا روان دے هو الذي خلقكم من طين اتزعم انك جرم صغير وفيك انت والعالم الاكبر استاد خیال چې زه وڑو کې جسم ما پتا کې ټول عالم را جمع کړ دې د ټول کائنات نقشه په دې انسان کې موجود ده نو دو عالم کبیر او د عالم صغیر خالق الله دې جواهر یې پیدا کړ دې وجعل الظلمات والنور او جوړ کړ دې تیارې او رڼا حسی و معنوی دوار تیارے و رانا اسے تیارے و رانا چی مونگو توائیو او ایمان او کفر شرک او توحید سنت او بدعت حلال او حرام تذکیر یاداشت او غفلت دا ٹول پدے کی حسابی گی از ظلمات و نور دیتوی اعراض دا جواہر و پیرا کون کے زیمان دا اعراض و پیرا کون کے زیمان سپک جواہر دی سپک آراز دی کنا جس مست صورت است حیولا و نفس و عقل جس مست صورت است حیولا و نفس و عقل جواہر آراز دی کم کیف این متا وضع دا طول سنا جواہر و آراز چی دی دا اللہ پیدا کر دی خالق دا آراز و یما خالق دا جواہر و یما عالم کبیر میں پیدا کر دے عالم صغیر میں پیدا کر دے السماوات پیرا مخ کے کر لو زکا اعظم دا مخلوقات نا السماوات تھی انتم اشد خلقا ام السما بنا رفع سم کام او ظلمات و نور کے خود تما ہوئے لو چھ کفر و ایمان حسن صرف دا مانا غصترا شپا ورز سدی دا مانا غسترا طول ظلمات طول انوار دار سا اللہ رب العزت اگا پیدا کری دی جعلا دا پدی دے کے پمانا دا خلق سر فوز الکبیر کے وجعل الظلمات والنور اور اس جعلا پمانا دا خلق قرآن کم زی پدی راغل دے وجعل لها رواسیا جعل اللیل والنہارا پمانا دا خلق او کل پمانا دا بعث سر امراضی لکرابشی چھے ولو جعلناہ ملکن کو جوڑ کو منگا مقرر کو منگا اولی کو منگا دا پمانا دا بعث سر کل پمانا دا انداز کول سر وجعل للہ او کل پمانا دا بیان سر انا جعلناہ قرآنا عربیا منگے بیان کڑے دے فصفا عربی جبکی او کل جعل پا مانا دا سیر سرا جعل بسیط و جعل مرکب و جعل الکلیات والجزیات سلم کے چرازی پا مانا دا سیر سرا وجعلنا على قلوبهم اکنتا اجعلتم سقایت الحاج دا جعل جعل دیلوم رازی لکہ زیب پدے بوز دی صورت کے رازی صورت انام کے اتم اسی پارا کے وجعلو للہ مما ذرا من الحرس والنام نصیبا تا تر جعل حق دے شیبت جوڑے کا اللہ بجوڑی وجعل الظلمات والنور ظلمات دیر دی اڑو پتے نے لگی بلاد الحاد اور بیزنے لاری دی اور دا اسلام لار یودا النور یو دے ذکر کو کعب الاحبار دا ویل دی شد تورات سٹارٹنگ پا دے آیت تے الحمدللہ الذی خلق السماوات او ختمی کی پا دے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا یو دے کے بل شانتے ہم چالی کری دی خلقہ دے کے مفسرین دالی کی نوچے کلا سماوات والارض اللہ پیدا کرد ظلمات نور اللہ پیدا کرد جواہر آراز پیدا کرد حصی معنوی تیرے رناغانے پیدا کری دی نو دغی خالق امنا نو تربیت دا دا دا کار دے بل سوک تربیت نشی کولے چے پیدا کری نو لوئی با دے امو دا بنوے چرا کرد اللہ دے والوے کرد پیر بابا دے نچے درکڑے اللہ دے لوے کڑے ہم اللہ دے ثم الذین کفروا بربہم یعدلون استبعاد بیا دار سا اللہ کڑی دے دیتا پکے ہو گورا آکسان چی دی کفر کڑے دے پک پدرہ بو توحید یا نمانی یعدلون دو معنی دی یعدلون غیر اللہ مع اللہ دا اللہ نسیوا نور دا اللہ سر برابری ام من خلقہ کے بوم راشی ام من خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء آخر کے راضی ایلاهم مع اللہ بل هم قوم یعدلون برابروی نور خلق دا اللہ سرا زین اوڑی دا حقنا اوڑی علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ دے دے کی املی کلی دی اور صورت اخلاص کی املی کلی دی ہندوستان کے مشرک 33 کروڑ دیوتاؤں کے قائل ہیں ہندوستان سے کم مشرکان دی دری دیرش کروڑ خدایان منی دری دیرش کروڑ خدایان دی ہندوستان دانا سنت منی دا من موہن سنگھ نڈالا نا دگا دا بل کلام چ والا صدر کڑے دے دی کے مخ کے ناد دون شرک راغل دے ہر چیز داغے عبادت جی کڑے دے تردے پورے چ دا وڑو بولو زیت امن اخلاص کچھ سی منتری نے جو وڑ ٹوٹی گی ہوتا گنگا جمنا دیوی تلسی کچھ سدی تر پیپل ونے پورے ثم الذین کفروا بربهم یعدلون اللہ نہ مانے رے پیپل ون مانے گنگا مانے و اللہ نہ مانے راخلکم پا گنگا لامبو وہو الذی هو الذی خلقکم من طین عالم صغیر ذکر کی دا اللہ غذات تیم خلقکم من طین نا دویم دلیلو کہ تاسے ستاسو پیدائش یہ شروع کر دے دا خٹے نام اشکال لازی کا نا نداغی جوابوں کو ستاسو پیدائش یہ شروع کر دے دا خٹے نا دا چاد آدم علیہ السلام دا جمعے دا ورز پا اخری ساعاتو کے آدم علیہ السلام اللہ رب العزت پیدا کر دے اور 936 سال عمر لکی سکم و زیاد پا کیمشتا دار آدم علیہ السلام و سلام اغا عمرو دا بل دلیل چھ دے پار دو اس بات دو سانعو کام انسانان واخلے خلقکم نا بدا سشی دا منے نا پیدا منی دا وینی نا جوڑا وین دا خوراک نا جوڑا خوراک مثلا غنم غنم پا دا غیخطا کے خورا کے دن نا زمیدار پٹکڑیو کنا دا غین دا انسان پیدا دے مادہ بعیدے دارا اللذی خلقکم من تین نٹول انسانان بیادا سے پیدا کردی او دا دغی ذات قدرت تو گورا چی دے وی نطفے نئے چال سنگ شکل چال سنگا چال سنگا صفات او چال سنگا ام دغی او ساس کرے زڑت جوڑی دماغ تی جوڑی اینت جوڑی رگونت جوڑی خیٹ تی جوڑی وغیرہ وغیرہ تربیت تی غکی ثم قضا اجلا بے مقرر کر دے یو بے مقرر کر دا والا یو نیٹا دے توی تعقیب ذکری منگڑ امبے سی پارا کے خلق لکم ما فی الارض جمیع ثم کے دازے کھولو ثم بیا داؤں مورا پھر یہ بھی سنو پنڈے شیخ رحم اللہ بھائی بیا داؤں مورا ترتیب نشتا قضا اجلا چھ فیصلہ کر دا یو نیٹا نیٹا کمرا مقرر کرے دا یو نیٹا یا ستا مرگ یا قیامت صغرا یا مرگ یا قیامت صغرا دا مرگ چی دی راغے دا ستا را پارا قیامت چی کنے جسو مر شو دا دا قیامت راغے اگی دڑے چی نیولے ہو حضور والا ورکا غی ما پرے دا قیامت راغے چی پرے خود نوی کم دے قیامت وی کپچا ہو کنا پا ما خو ہو سم کدا آجالا دا خزی ندی دا معشومان چی نیشی سنبھالو لے یو لک شورو کی چپ چک قیامت تے جو کڑے دے دا قیامت دونا آسان دے چی معشوم چکا ہوا لے قیامت راگے سم بیاداؤں مورا قضا آجالام چی مقرر کڑے دا یو نیٹا و اجل مسمن او بلا نیٹا اندہو دا دس خشتا قیامت کبرا چی ورطوی دے خو تا مر کڑے دا قیامت صغرا دے اجلن مخ کے قیامت صغرا دے او قیامت کبرا اجل مسمن دا اجل مسمن موصوف صفت مبتدا او عنده ولا خبر او بلا نیتا مونتی علوائی چا بکلی عنده دا غسق دا اغال نوی زان سر ایخد لا یجلی آل وقتی الا هو ثم انتم تمترون بیا تاسو شکوے پس حد توحید کے دا ابن جوزی مانا را شک کوئے پا توحید کے زان تا نگو رے زان تا گو رہا جہان تا گو رہا سخو کا کنا درہم دلیل وہو اللہ دکا اللہ معبود دے فی السماوات والارض پاسمان نوزمہ کا کے المعبود فی السماوات والارض جاج دغا اللہ دے فی تدبیر السماوات والارض دغا اللہ پاسمان نوزمہ کا کے دے وہو اللہ دی فی السماع الہن وفی الارض الہ کمال علمی یعلم سرکم و جارکم پوئیگی استاسو پرازنو پخکار خبر استاسو و یعلم پوئیگی پاہیسو تکسیبون چی تاسو کسب کوئے زجر وما تاتیهم من آیت من آیات ربهم دا من آیت دا فاعل لے دا تاتیهم فعل لپارا دا من پاکی زائد دے من آیت کی من ذکر زائد دے چی دوار شرطون پاکی اگر موجود دے چی رہے لپارا کم شرطون ذکر کی یو خو آیتن نکی ردا ادویم تے مخ کے نفی اغشتر و ماتاتیم دیداوی کنا نحویان چے مخ کے تے نفی یا استفامی اور اس تو نکی را غلی ناغ دے کب زائد منی نو ماتاتیم آیتن فائلش او نرازی دیتا اس یو معجزہ من آیات رب بیمد دی در رب دا معجزاتنا رب رب دیکھ اس دیر رازی ولی ربوبیت شروع شکنا زیم خبر شروع دا اللہ کانوانا موردین مگر دید آغینا ڈڑکا ان کی ریب مرتبے با ذکر کی دل تا دعا یا پانا رستو بدرے رازی اولا مرتبہ دا اعراض دا خو معرض خان دے نیمنی مسلم خان ندے او دویم دا مکذب دے فقط کذبو دا دویم مرتبہ شوا فقط کذبو دا فار تعقیب دا پارا اعراض چوکو ترنگ دان لورکو دا دین رستو فقد كذبوا بالحق دروغ جن گنی دی حق لما جاؤں کلچ دی تارا حق راغی خبر بنو سا خبر دی دا کستا نسمرد تقذیب فسوف آیاتی ام زرد چرا بشی دیتا هم با او سزاگانی ما دا اغی یا هم با او خبرونا ما دا اغی کانو بی استادون چی دیور پوری ٹوکے کولے پتہ بوتو لگی چی دا دے ٹوکے نا خبوکا جوڑا شوا علم یرو کم آلکنا تخویفی دنیاوی یو نمونا آئے دی سوچ نکوی فبقو ہوا تگوری او سوچ نکی کم آلکنا من قبل من قرنن سونا تبا کرو منگا مخ کی ردینا قومونا دیرو پیڑے دیرے قرن ستوی اذا ذهب القرن الذي انت فيه وخلفت في قرن فانت غریب امزولی چی دی ختم شی چا سر چی دی لوبی کڑی دی اگا خلق ختم شی نا پیڑے بدل شولا مکناهم فی الارض کسو کوی اگا بے تبا کرو اگا بے کمزوریو شمار بے کمو مال بو سرنو بدن بے ٹپٹی پو مون نشی سو خراب ہولے ویچ نا غی دیر زیاد زور ورو تاسو خدا غی معشار ما آتے نا ہم لسمی سی تا نرسے نا آغا غلط خلق زور وری تبا کرو نا چه خرے مات کن کچی وطا سرے تاسو خدا دیتا ورسی من قرن قومونا دیر مکن نا ہم فی الارد مونگا دیل زیور کڑو فی الارد پز مکا کے طاقتوں ور کڑو مالی طاقتے ہمو جسمانی طاقتے ہمو ما اغا عمرہ اغا قدرے لم نمک لکوم چی تاسو لمو دون طاقت نلے در کڑے تاز غبو پوکیے لوزے دائی ہوندہ کے طاقت ستاسو چرترے وارسلن سما علی مدرارا رالے گلو منگا باران پدی باندے السما باران پدی باندے مدرارا دے ضرورت مطابق در منصور کے معنی را متتابعان فی اوقات الحاجات چی سونا ضرورتی داغے مطابق بارانی لیکن دامیان وی کنا پا قدر دا حاجت شین کے پا قدر دا حاجت اوار ہے پا قدر دا حاجت باران دے تو مدرار فوز الکبیر کے شاور اللہ مانا کی یو بل پسے لگے دل باران دے تو مدرار مسلسل باران وجعلنا الانہارا تجری من تحتہم او پیدا کرو منگا نیرونا جعلنا پیدا کرو منگا نیرونا تجری من تحتہم چھ بیدل بار دید اکم دلان دیم جی چھ بسنگ آڑو دراڑو لو کپا ناگمان بے نیر راتا ہو کپا بلا غالا نبس دی کولی شو فالکناہم بی زنوبیم مودی علا کرل دید گناہونو دو جیم بی زنوبیم زنوب تا گورا که زنوب تا شو روکڑن ختمی گوا وان شانا منبادیم او پیدا کرل منگا منبادیم دید علاقت نرستو قرنن آخرین پیڑے نوریم وسوارن شورو شو چھ داغی دبا دا کافرانو انادو اگر ثابتی چی سکل تربیت مسئلہ نہ منی یار دا کتاب چ دیکھنا دا کا پیو کاغذ کی نکلے شوی وے ہمون والا دا سے گوتے وڑلے وے نبیا و منگا من لے وے یو خبر یار کا ملک راغلے وے کنا ہمون سر خبر تیرے کڑے وے ایا دے راتن فیکون معو نذیرن باڑی گاٹ مخ کے رستو ملائک وو چا خواش ہے دے خواش ہے سیبرا روان دے پروٹوکول والا ورکڑے وے نمونگ و بیاد درا خبر منلے وے ندہ دے سوالوں نے جوابو نبور کی ولو نزلنا علیکا کتابا فی قرطاس کچر مونگا نازل کو پتا باندے او کتاب پا کاغذ کے فلمسوہو بے ایدیہم او اولگوی پاغے باندے دی گوتے ایدیہم خپلے گوتے لا سنا وہ ضمیر چاہتا راجے دے قرطاس تا یا کتاب پا مانا را مکتوب دی گوتے پر اگے مکتوب باندے او لگوی دلتے لمس ذکر کرے دے ذکر لمس ابلغ دے رویت انہ دے ذکر کرے چی وی وی نو لی دل نا چی دا سی والا اللہ سموڑے کنا نا پودر سڑی سپرا مات رشی فلمسو بے ایدیم لگولے وی پائے باندے اخفال اللہ سنام لقال اللذین کفرو ویل بکافرانو انہا دا اللہ سحر مبین وائی بکافر ندرام اگر جادو خکارام داخل بیا سے جادو را بانے کڑے دے یا دروخ کارا دویم خبر جواب یرا ملک ناراضی ملک کراغ نارمان بدلوری جی بیا بتنے زیتا بدے ورسی یو جواب دویم جواب دا چھ ملک بسنگ راضی کہ ملک پخپل شکل کے راضی تیلی دی نشے او کدے انسان پا شکل کے راضی پتمثل لہا بشرن سویا ناکشان بغا گے گے رکمک چھ گے دے چھر دا خو بیاین انسان گنتا کے دے وائی دی لولا انزل علی ملک ولی نازل نکڑے شو پدے پیغمبر باندے ملک چھ منگا ہم اگے ملک تو گورو کنے چھ خبر و سروکو ولو انزلنا ملکان کچرتا نازل کو منگا ملک لقضی الامر فیصلہ به اکڑی شی دکار فیصلہ به کڑی شی وادکار ختم شیو بو ثم لا ينظرون بیا با دیل مولت و نو ورکڑی شی پس د نزول د ملائکو نام ولو جعلناه ملکا کولی گومنگا دی ملک ولو جعلناه ملکا کم اولی گومنگا اگر دو منگا دا رسول و ملک لجعلناه یعنی د ملک شکل غو کی دینی شی بیابم دے راضی لجعلنا رجلن خامخاب گردو منگا دے سڑے نوی بچے یر بشرے رو لے گو وللبسنا علیہم ما یلبسون او خامخاب گڑوڑ والے راول منگا پدی باندے آگا چھو سم دی شک کبیو گڑوڑ شوی دی تسلی ولقد استودیا برسول من قبل کام خامخاب تاکی سراتو کے کڑی شوی دی پر دیرو رسولان و رسولان دیرمو عظیم و شانمو کم کیف دوارو کے خبر آبرو ددی دینات دوج نہ متنگے گا ددی دا پخانے مرض لا روان دے من قبل کاستان مخ کی فحاق بالذین سخروا منهم راگیر کلا لگا چالرا سخروا منهم چدی کے مسخرے کولے دا دا راگیرے دو وجہ او خولا سخریا ما غذاب کانو بھی استادون چدی ور پوریٹو کے کولے قل سیرو فی الارض تخفیف دنیاوی ورتو آیا اگر دے پر ازما کا کدی انکار کی نو تو آیا اگر دا کنا چکر پا کیوں لگا وا سم منظرو بیا گورے دلتا یو اشکال قرآن کل دا سی وی قل سیرو فی الارض فنظرو او کل دا سی وی قل سیرو فی الارض سم منظرو نچے پدے کے بس فرق ہی نو پدے دوارو کے فرق دے فرق ذکر کرے دے جار اللہ ذی محشری لاتے پر کنہ کا ذکر کی تفسیر کشاف کے اغدا چھ دو جہا تری پکے کنا کدا نظر مسبب شی دا سیر نا سیر سببی او نظر والا مسببی کدا سے خبر ہے نم بیادا مطلب دے سیرو لے اجل نظر اگر دے دا نظر دا وجہ دا کتو دا وجہ دا غافلین غنتا کتاسو اغا بیا مگر دے وسو چکل دا سبب و مسبب جوڑی نو پا اغا وقت کی ہوئی فا فنظرو دا سبب و مسبب جوڑ شو دویم دا چی دا سبب و مسبب نو جوڑے نو سیر خو دا اباحت پا درجہ کرے گردے دل چی دی دا مباح دی او انظرو دا فرض و واجب عمل لے نہ دا دوالو پا منز کے تفاوت تے نہ دا آگے تفاوت کارا کول دا پارے دلتا ہوئے لے سم منظرو بیاو گو رے وی کنا علماء کسو کوئی چیئے رہا دا گرد مخو ویداو پاسپورٹ میں نہ برابری گی نہ پکار دی چھے قرآن تا کینی قرآن برتا دا آگے زڑو امتنو کسی ذکر کی چھے چل موسرک کڑے دے سم منظرو غرض دا سیر بیاو گو رے کیف کان عاقبت المکذبین دا کیف خبر مقدم دے او عاقبت المکذبین مدا مدا بنلے اسم مؤخر دے رکان دا پارا رکان خبر کیف اور رکان اسم عاقبت المکذبین کان فیل دا اسم اور دا خبر پر منس کے ریسار دے اور دا تانیس چونکہ غیر حقیقی دے عاقبت ہو نو دا دے وجہ نا کان اے مذکر راوڑے دے وہ گو رہے چھ سنگو انجام المکذبین دا گا چاچے دروغ جنگن ان کی او دی دین لرام فقد کذبوا بالحق تاسم تکذیب دا حق کڑے دے اکا چل برس رکی چگی سر ایکم کارو نکڑی ہو قل لمن ما فی السماوات والارض دلیل توحید عقلی علی سبیل الاعتراف امام راضی ہوئی چھ دعوت ہوایا چھ دربوبیت مسئلہ زکا دیما خبر چکمان